قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی لباں پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں کی بخشش کے آواز کرم بیٹا ہی رہا تھک منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی محروم کوئی لوٹایا نہیں منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی محروم کوئی لوٹایا دامن میں ہمارے سمایا نہیں رحمت کا بھرم بھی تم سے بخشش کا بھرم بھی رحمت کا بھرم بھی تم سے ہے شفقت کا بھرم بھی تم سے ہے ٹھکرائے ہوئے انسان کو بھی تم نے تو کبھی ٹھکرا ٹھکرائے ہوئے انسان کو بھی تم نے تو کبھی ٹھکرایا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا وہ رحمت کیسی مفہوم سمجھ لو رحمت کا وہ رحمت کیسی رحمت ہے مفہوم سمجھ لو رحمت کا اس کو بھی گلے سے لگایا ہے جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں اس کو بھی گلے سے لگایا ہے جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں، خورشید قیامت کی تابش مانا خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی، ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں، ہم ان کے گھبرائے کیوں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں، ہم ان کے گھبرائے کیوں، ہم دم ہے وہی معذوروں کے غم خوار سب مجبوروں کے، ہم دم ہے وہی غم خوار سب مجبوروں کے، سرکار مدینہ میں تنہا کس کس کا بوجھ اٹھایا نہیں، سرکار مدینہ تنہا کس کس کا بوجھ اٹھایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے وہ غار ہرا کی خلوت ہو یا غارہرا کی خلوت ہو یا جلوت پر میں، سرکار نے اپنی امت کو رکھا ہے یاد بھولا سرکار نے اپنی امت کو رکھا ہے یاد بھلایا نہیں، ارے ان کا تو شعار کری تو شعار کریم ہے مائل بکرم ہی رہتے ہیں، جب یاد کیا اے صلی اللہ، جب یاد کیا اے صلی اللہ، وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں، ایمان ملا ان کے سسرے قرآن بلا ان کے سسرے ایمان ملا ان کے سسرے قرآن ملا ان کے سسرے ہمیں رحمان ملا ان کے سسرے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا قربان میں ان کی بخشش کے اس محسن آدم کے خالق ہزاروں ایسا ہے اس محسن ہم سب سے ہزاروں ایسا قربان مگر اس ایسا کے ایسا بھی کیا تو جتایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی لبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں